Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj piątek, 11 maja, minęła 6. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Posłowie obniżyli sobie pensje, wcześniej przyjęli poprawioną ustawę o Sądzie Najwyższym. Szczegóły za chwilę w serwisie Trójki. Waży się przyszłość lotniska w Modlinie. Rząd zapoznaje się z dokumentami portu. Będzie spotkanie burmistrza Jersey City z przedstawicielami strony polskiej w sprawie pomnika Katyńskiego. Posłowie głosami Zjednoczonej Prawicy przyjęli ustawę obniżającą pensję parlamentarzystów o 20%. Tym samym Sejm zrealizował zapowiedź szefa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. To była reakcja na informację o ubiegłorocznych nagrodach dla członków rządu. A wcześniej Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym. Zabyło 234 posłów, 200 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Zmiany są takie, że asesorów sądowych będzie powoływał prezydent, a nie jak dotąd minister sprawiedliwości. Natomiast skargę nadzwyczajną będzie mógł złożyć tylko prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich. Wcześniej tych podmiotów było wiele. Wydaje się, że jest to spełnienie oczekiwań opozycji. Wydaje się również, że będzie to służyło, te rozwiązania będą służyły poprawie i jakości prawa. Informował podczas drugiego czytania projektu przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiSu. Posłowie PO i Nowoczesnej chcieli odrzucenia projektu w całości. Borys Budka z Platformy zarzucał rządzącym upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, a nie jego reformę. Chodziło wam wyłącznie o ustawy kadrowe, żeby Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa i sądy powszechne, tak jak w epoce słusznie minionej, były podporządkowane władzy wykonawczej. Ostatnia nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta weszła w życie w ubiegłym miesiącu. Obecne zmiany są, jak informowali politycy PiSu, wynikiem negocjacji polskiego rządu z Komisją Europejską. Według Brukseli reforma sądownictwa w Polsce zagraża praworządności. Dopiero po zapoznaniu się z dokumentami zapadnie decyzja, co dalej z lotniskiem w Modlinie, mówi pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild. Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze chce, żeby port w Radomiu, a nie Modlin, przejął część pasażerów z lotniska Chopina. Nie jest w naszym interesie jakiekolwiek upośledzenie funkcjonowania tego portu, ponieważ pasażerowie, którzy nie będą obsłużeni w porcie w Modlinie, tak czy inaczej pójdą do innych portów i zwiększą z ich zatłoczenie. Nie jest to w naszym interesie. A problemy ma rozwiązać Centralny Port Komunikacyjny. Według wstępnych propozycji rządu ma on powstać w rejonie miejscowości Stanisławów w gminie Baranów. To około 40 km od centrum Warszawy. Stolice i inne regiony kraju ma z nim połączyć siatka drugi torów. Rozpoczęły się wstępne negocjacje pomiędzy burmistrzem Jersey City Stevenem Fulopem a stroną polską. Chodzi o pomnik Katyński stojący w centrum miasta. Władze chcą go usunąć. A w rozwiązaniu sporu próbuje pomóc były przewodniczący konferencji burmistrzów Stanów Zjednoczonych Douglas Palmer. W wywiadzie dla Polskiego Radia mówi, że widzi możliwość kompromisu. Szanse są duże. Jestem optymistą, ponieważ zarówno polskie władze, jak i burmistrz Fulop podjęli racjonalną decyzję wejścia na drogę rozmów i dialogu. Teraz trzeba przejść przez pewien proces. Rozpoczęcie rozmów jest pierwszym etapem. To się właśnie dzieje. Wiem, że bardzo niedługo zostanie zorganizowane spotkanie pomiędzy burmistrzem a przedstawicielami strony polskiej. Myślę, że to pozytywny krok. Cały wywiad z Douglasem Palmerem o 7.40 w Radiowej Jedynce. Brytyjski rząd przeprosił libijskiego dysydenta, którego brytyjskie i amerykańskie służby porwały i oddały w ręce reżimu Kaddafiego. Mężczyzna mówi, że przeżył 6 lat koszmaru, że był torturowany. Londyn i Waszyngton przekonywały, że Abdul Belhadż może mieć związki z islamskimi ekstremistami. Działał w organizacji militarnej oskarżanej o kontakty z Al-Kaidą. Teraz rząd przyznaje, że popełnił błąd. To na Wyspach wydarzenie bez precedensu. Prokurator generalny Jeremy Wright przepraszał w parlamencie. Adresat przeprosin Abdul Hakim Belhadż w 2011 roku uciekł z Libii, mieszkając w Chinach, ubiegał się o azyl na Wyspach, ale służby amerykańskie i brytyjskie porwały jego i jego żonę. Oddały w ręce reżimu, który według relacji mężczyzny miał go torturować. Był to okres tak zwanej wojny z terrorem, okres zbliżenia pomiędzy Londynem a Trypolisem. Administracja Tony'ego Blaira chciała nagrodzić Libię za niszczenie swoich zapasów broni chemicznej. Dziś żona dysydenta Fatima Boczar mówi, że ma poczucie sprawiedliwości. Prócz przeprosin kobieta otrzymała odszkodowanie 500 000 funtów. Abdul Belhadż chciał tylko zwrotu kosztów sądowych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystko teraz. Wiadomości w skrócie w trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami.

consider me woke. You say you got your friends, but I got your own goat. You let me do way here without you. Now you tell me to stay, bitch, it ain't always about you. Why did it take you so long? Why did it take you so long? Why did it take you so long? It took you so long to leave. Why did it take you so long? Why did it take you so long? Why did it take you so long? It took you so long to leave me. After all this time, why'd it take so long? Napisał pan Marek, wiem, że jest stałym słuchaczem. Dziś rano nawet jajecznica zmieniła swój smak po przegranej Polski na Eurowizji. I tu pan Marek dodał w nawiasie, że musi robić sobie z tego jaja, nie może inaczej. No właśnie, ja ułożyłem taki wiersz, uważam, że bardzo piękny, choć smutny. Gromi się nie obronił. No i tyle. Zamkniemy kurtynę, czy tam wieko nad tą trumną eurowizyjną. A teraz, proszę Państwa, Kuba Witkowski zajął się czymś, co no, dla niektórych może mieć związek z naszym występem na Eurowizji, chociaż odległy. Będzie o żabach. Jak słyszę kumkanie żaby, no to jest mi bardzo przyjemnie, a szczególnie taki koncert żabi. A ma pani gdzie posłuchać takiego koncertu? Tak, nad Bugiem na przykład, bo mamy tam działkę, albo dużo pływam na kajakach. Z płazami dzieje się niedobrze. Tomasz Figarski z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. W większości kojarzą się płazy faktycznie z żabami, natomiast wśród płazów mamy szereg grup również innych, czyli traszki, płazy ogoniaste. Spośród płazów bezogonowych mamy również ropuchy. W związku z tym jest to łącznie 18 gatunków w Polsce i w zasadzie większość z nich wykazuje trend liczebności spadkowy. Żaby, ropuchy, kumaki, rzekotki, grzebiuszki, bo to są wszystko płazy bezogonowe. Paweł Sendecki z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Po okresie zimowym budzą się i wędrują w poszukiwaniu płytkich zbiorników z czystą wodą, gdzie mogłyby odbyć gody, złożyć strzek, żeby mogły się rozwinąć kijanki. No niestety na trasie tych ich wędrówek znajdują się przeszkody stworzone przez człowieka, czyli ciągi komunikacyjne, tory bądź drogi. I właśnie na takich trasach ginie bardzo wiele z nich, dlatego nasi pracownicy przenoszą je na drugą stronę, wypuszczają. Tutaj od wielu lat mamy taką, no można powiedzieć, społeczną akcję, tak, bo szkoda nam tych żab. Iwona Gryniuk-Toruń, mieszkanka Lublina. Wypowiedź dla Kuriera Lubelskiego. Jest wybudowana, tak jak za mną widać, piękna nowa droga. Są bardzo wysokie krawężniki. No kłopot polega na tym, że te żaby jak idą, no to trochę nie mają no, szans, tak, z samochodami, z tymi krawężnikami. W Polsce chociaż no, sytuacja jest alarmująca, ale nie jest najgorsza. Najbardziej zagrożone są płazy w strefie międzyzwrotnikowej, tak moglibyśmy to nazwać. A co jest skutkiem występowania pewnej choroby? Chytrydiomikoza. Jest to choroba powodowana przez grzyba, który rozwija się na skórze płazów i powoduje w niektórych rejonach świata masowe ginięcie płazów, ganięcie populacji, ginięcie nawet gatunków. No a gdyby pani teraz tutaj spotkała taką wielką jak dłoń ropucha, to co by pani zrobiła? Uciekała, czy raczej ją wzięła na ręce i pogłaskała? Nie, raczej zrobiłabym zdjęcie. Czyli pani nie miałaby z tym problemu? No absolutnie. A pani? Żadnego. One no, nie są jakieś przyjemne na pewno w dotyku i większość ludzi po prostu się ich brzydzi, boi właśnie tak. Płazy jednak mają w tej naszej kulturze takie konotacje pejoratywne. Kojarzą się źle. Generalnie ropuchy są paskudne, brzydkie i to gdzieś tam cały czas pokutuje. Nie wszyscy lubią dotykać czegoś oślizgłego, ale nie wszystkie płazy są wilgotne. Mokre są żaby, natomiast ropuchy są suche. Są tacy ludzie, którzy nawet dzwonią na policję i się skarżą, że u sąsiada w oczku wodnym żaby nie dają żyć. No, różne są dziwactwa. Różne hałasy różnym ludziom przeszkadzają. Te płazy też są pożyteczne. Ropuchy zjadają ślimaki w uprawach, zjadają chrząszcze. Płazy są świetnym takim bioindykatorem środowiska, czystości środowiska. Takim papierkiem lakmusowym. Takim papierkiem lakmusowym, dokładnie tak. Ponieważ są organizmami bardzo wrażliwymi na wszelkie wpływy zewnętrzne. Ich skóra jest przepuszczalna. Także wszelkie zanieczyszczenia, które pojawiają się w środowisku, bardzo szybko oddziałują na te płazy. To jest ta grupa, która jest jakby na tej pierwszej linii ognia, jeśli chodzi o zanieczyszczenia i zwłaszcza te młode postacie rozwojowe są bardzo, bardzo wrażliwe. No teraz powinna być piosenka na pocieszenie dla płazów, dla grzebiuszek, ale nie wiem, czego one słuchają, więc tak wybieram na chybił trafił. Me at the crossroads, tears in my eyes. Leave me at the crossroads, left me there to die. You said you gave me water, so I drank it down. Said you gave me water, so I drank it down. Said you gave me water. Said you gave me water. What you left me was red devil eyes. Feel that bitter taste upon my tongue and burning deep inside. Nowhere left to run from the shadow creeping up behind. Said you gave me water, so I drank it all. Six feet down, buried deep near the willow tree. I thought it was water, so I drank it down. Said you gave me water. I thought it was water, so I drank it down. Said you gave me water. Said you gave me. Said you gave me. Said you gave me. Said you gave me. Said you gave me. Oh, what you gave me was red devil eyes.

jadę z tatą samochodem na Mazury i tata przysypia. Czy mógłby pan poratować? No, staram się, piosenka już za chwilę, ale droga Olu, jeśli nie poskutkuje, to zmuś tatę, żeby zjechał gdzieś w bezpieczne miejsce i chwilę odpoczął, bo to jest groźne. Senność za kierownicą bardzo niebezpieczna. Dorota z Lublina napisała, że właśnie odwiozła syna na wycieczkę zagraniczną i o tej wczesnej porze szczerze współczuję tym, którzy nie są w łóżku i sobie również pani Dorota współczuję. Jednocześnie dołącza pytanie w moim kierunku skierowane, czy ja uwielbiam wstać w nocy, czyli o świcie, czy to radość z kowronka i chciała pani Dorota wiedzieć, jak ja reaguję na te piątkowe pobudki poranne. Powinienem być prawdomównym redaktorem, więc szczerze powiem, że teraz będę kłamał. Pani Doroto, uwielbiam rano wstać. Im wcześniej, tym lepiej. Dźwięk budzika to mój ukochany dźwięk i właściwie mógłbym sobie go nastawiać w każdy dzień tygodnia, bo wyskoczyć spod kołdry, pogimnastykować się i wyjść na dwór, czy to jest wielka, wielka radość. We'll be right back. Jeżeli państwu się wydaje, że poeta Janek jest na wakacjach albo śpi, to nie. Już chyba 65 wierszy im przesłał dzisiaj od godziny 6 rano. Jest rzeczywiście poetą płodnym i próbuje trafiać też w odpowiednie momenty audycji, niejako antycypując to, co będzie. No bo na przykład teraz przyszedł taki oto wiersz. Redaktor Mann ściemnia nam, a przecież ranne wstawanie to czasu niemarnowanie, czerpanie z życia jak drost lub szpak. No więc jest rym, jest nawiązanie do ptactwa, czyli że doktor Kruszewicz, ale niestety poeta Janek tym razem przestrzelił, bo owszem, będzie doktor Kruszewicz, będzie Darek Pierek mu zadawał pytanie, ale nie chodzi o latające. Chodzi o zwierzęta, które czasem uznają, że są człowiekiem. Jakie to zwierzęta? Nadstawcie ucha. Czy jest wiele zwierząt w warszawskim zoo, które uznały, że nie są przedstawicielami swojego gatunku, tylko są ludźmi? Kiedyś to było nagminne, że odchowywało się sztucznie różne zwierzęta, ale zorientowaliśmy się jako zoolodzy na świecie, że potem te zwierzęta mają pewne problemy albo są trudniejsze w obsłudze. Warto oswoić na tyle, żeby można było się zbliżyć, można było podać coś z ręki w razie czego lek, ale jednak takie nadmierne oswajanie do stadium, żeby zwierzę czuło się człowiekiem, jest niebezpieczne. W przypadku kotów okazało się, że to w ogóle spływa po nich. Wychowane przez matkę, czy przez ojca, czy przez człowieka nie ma znaczenia, nie mają żadnych kłopotów później z rozmnażaniem i wiedzą, kim są. Natomiast już z psami bywa gorzej, z powatymi. No i im bardziej inteligentne zwierzę, tym potem ten proces jest trudniejszy. A jakie są przejawy? Z reguły jest to agresja. Trochę mamy na przykład u żurawi. Wszystko może wejść na wybieg i on po prostu się wycofa. Ale jeżeli będzie człowiek, to natychmiast jest agresja, bo wchodzi taki sam jak on na jego terytorium. On nie wie, że on nie jest człowiekiem. Tylko czuje się, bo był wychowany z człowiekiem, a wdrukowuje się obraz matki w pierwszych dniach życia. No i niestety takie błędy popełniano. Teraz jak się odchowuje żurawie, to pielęgniarze są przebrani w różne fartuchy, mają rękę zrobioną, takie głowa żurawia i tym pokazują pokarm, ale nie mogą wyglądać jak człowiek, więc są przebrani tak, żeby nie byli podobni do człowieka. Więc to u żurawi się zdarza. Zdarza się to u ptactwa drobnego, u kaczek, ale te, jeżeli potem trafią w miarę szybko do grupy, to też przestawiają się. Nasz Pelek, pelikan, miał duże kłopoty z adaptacją w stadzie. On miał do mnie pretensje wyraźne, że ja go z jakimiś dziwnymi ptaszorami zamknął na jednym wybiegu. Przychodził do mnie i dakał, że zabierz mnie stąd. Bo mnie nie jadł, nie pił, miał problemy. Zabieraliśmy go 3 razy na ratowanie. No teraz zaakceptował. Zaakceptował tę grupę, dostał też towarzystwo, też taką swoją samicę. Ale to był bardzo długi proces, bardzo skomplikowany, więc unikamy takich zdarzeń. No czasem nie ma innego wyjścia, bo szkoda zostawić to zwierzę albo nie dać mu szansy. Ale ogólnie unikamy takiego oswajania zwierząt w zoo. A jak to jest w przypadku tych najbardziej inteligentnych zwierząt, na przykład małp? No więc tu, jeżeli małpa nawet lekko oswojona potem trafi do grupy, to też jest długi proces i skomplikowany, ale na przykład nasz Szymek, on jest w grupie szympansów, ale te szympansy traktuje jak małpy. On jest homo sapiens przecież. I on przychodzi do ludzi, wobec ludzi pokazuje swoje tam charakterki i skacze na szybę i stara się przestraszyć ludzi, potem sam sobie bije brawo, ale on traktuje pozostałe szympansy jak małpy. Pozostałe szympansy jak małpy traktuje? No to mnie doktor zaskoczył. W każdym razie o szympansach z warszawskiego zoo jeszcze będzie za tydzień. Sometimes I wonder, do you still see me at all?